Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dinini kimsenin tekeline bırakmadan gitti. Yani Yahudilerde olduğu gibi bir aile dini olarak kalmadı İslam. İslam, La ilahe illallah, Muhammedur Resulullah diyen herkesin dini olacak. Kıyamet gününe kadar. Dolayısıyla cennete girmek isteyen, ebedi cennette kalmak isteyen herkes, La ilahe illallah Muhammedur Resulullah dininden olacak ve bunun bedelini ödeyecek. Kovulunca, sıkıştırılınca, tehdit edilince bırakıp gitmek yok. Ve bu İslam dininde bulunmanın faturası mal vermek, zekat olarak veya cihad etmek, canla ve bedenle hizmet etmek şeklinde olduğunda hık mık etmek yok argo deyimiyle. Herkes Müslümanlığının bedelini ödeyecek. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz böyle bir din bıraktı gitti. Ancak dinin başında da halifesini bıraktı gitti. Halife kim? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin peygamberliği hariç, o bitti çünkü, kimse peygamber olmayacak. Dünyada Allah'ın dinini yaşatmaya sebep olacak insan olarak halife bıraktı. Burada bir soru var karşımızda. Yeni nesli, yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den sonraki yeni nesli Müslüman olarak kim yetiştirecek? Elbette bu halifenin tek başına, yani Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme vekalet edenin tek başına yapabileceği bir şey değil. Bir kişi ne yapabilir? Resmi bir kadro var mı? Var tabi. Ömer radıyallahu anh halife olarak Şam'a filan sahabeyi gönderdi. Filan şehre filan sahabeyi gönderdi. İnsanlara din öğret dedi. Vali gönderdiği gibi öğretmen de gönderdi. Zamanla halifeler, yani Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme vekalet edenler, İslam toprağı Medine'nin dışında kıtalara yayılmaya başlayınca biraz daha profesyonelleştiler. Siyaseti, dini, ekonomiyi, politikayı topluca halifeler temsil ettiler. Mesela yargıyı Ebu Yusuf'a teslim ettiler. Daha sonraları bu teslim edilen şeyler büyüdü. Mesela polis gücünü birisine teslim ettiler. Askeriyi birisine temsil ettiler. Siyasi vezir aldılar kendilerine, yani danışmanlar aldılar. Neticede İslam dünya dini olup farklı milletlerden, farklı coğrafyalarda İslam dini yaşandıkça insanların ciddi bir şekilde kabaran sayısına, yani çoğalan Müslüman sayısına karşı çareler üretilmesi gerekti. Bunlardan biri de insanların din öğrenmek için bugün hoca dediğimiz kadroyu oluşturdular. Esasen hocalık sivil bir meslektir. Çünkü herkes dininin hocasıdır. Bildiğinin hocasıdır. Öyle öğretmene gönderip çocuğunun sorumluluğundan kurtulmak yok. Ama neticede ihtisaslaşma, alim yetişme, çok iyi dindar yetiştirme gibi görevler için bir hocalık kadrosu peyda oldu ki bu nesillerin yetişmesi için, Müslüman insanların yetişmesi için ciddi bir şekilde gerekli idi. Buna cami de namaz kıldıran, beş vakit namazın özellikle de cuma namazlarının sorumlusu olan kimse gibi de bakıldı zamanla. Dolayısıyla bizde Türkçe'de hoca olarak ifade edilen bir kavram oluştu. Hoca, bir, Müslümanların cuma ve bayram namazlarını kıldıran, iki, beş vakit namazından sorumlu olan, üç, Müslümanların çocuklarına din öğreten, dört, Müslümanların cenazeydi ve benzeri şeriat hükümlerinin tatbik edileceği işleri yapacak olan kimseye verilen bir isim oldu. Bunun ashab-ı kiramda örneği var mı? Yok. Ashab-ı kiramda örneği yok. Neden yok? Çünkü ashab-ı kiram mücahit, imam, muallim, şu, bu, ne dersen hepsi bir kişiydi zaten. Herkes her işi yapıyordu. Tıpkı çok eskiden doktor deyince ameliyat yapar, gözden anlar, bağırsaktan anlar, tırnak çeker, krem sürer, kulağına bakar, saçının dökülüp dökülmediğine bakar. Doktor her şey demekti. Şimdi ne oldu? Her organa ayrı bir branş tıp oluştu. Hocalık da böyle bir şey. Ashab-ı kiram da hoca kim deyince hepsi. Hepsi din öğrettiler çünkü. Bildiklerinin hocalığını yaptılar. Bilemediklerini de başka birisine havale ettiler. Netice olarak bizim Türkçemizde hoca diye adlandırdığımız kadro, her ne kadar şimdi Diyanet İşleri Başkanlığı'nda personel olmaya verilen bir isim ise de, böyle ise de aslı bu değil. Yani hoca deyince biz Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Diyanet İşleri Başkanlığı'nda çalışan 200 bin kişiye verilen bir isim olarak biz biliyoruz. Ama bu ümmet nesillerin Müslüman yetiştirilmesinden sorumlu, dinin tatbik edilmesinde pratik hizmeti olan görevliyi anlıyor. Bunda da haklıdır Müslümanlar. Bir hoca kendisini namaz kıldırma görevlisi olarak, yani beş vakit namazı kıldırdım, gittim olarak anlayabilir. Melekler ne anlıyor? Bunu biz biliriz. Müslümanlar olarak biz bundan ne anlıyoruz? Bunu biliriz. Yani biz Müslümanlar olarak Allah'a daveti üstlenmiş, yani nesil yetiştirmeyi üstlenmiş insan olarak anlıyoruz. Burada bir dipnot gibi şunu da izah etmekte fayda buluyorum. Şimdi Diyanet İşleri Başkanlığı sıkıştırıldığında, ya bu milletin hali nedir lan? Görmüyor musunuz, her yer meyhane oldu. İşte hocalarımız çalışıyorlar filan diye geçiştiriyor. O hocalarıyla personeli baş başa kaldığında onlara ne diyorlar ben size söyleyeyim. Onun bunun etine sütüne karışmayın. Ezanınızı okuyun. Namazınızı kıldırın. Tamam mı? Hele hele siyasete hiç karışmayın. Tabii burada doğruluk veya yanlışlık manasında söylemiyorum. Yani esasen arslanın alt dudağı ile üst dudağı arasında bir hocalık mesleği var şu anda. Hocalık demek, yani dokunsan vatandaşın keyfi bozuluyor. Dokunmasan yukarısı sıkıştırıyor. Yukarısı ikide bir şu hafta bu hafta insanlara din anlatın diyor. İnsanlardan biri telefon edip senin personelin geldi kahvede bizi rahatsız etti değil mi? Çağırıyor, soruşturması yapıyor. Niye gittin, rahatsız ettin insanları? Ya siz dediniz, o kahveye gitmeseydin gibi bir durum. Ancak hoca efendiler, hoca kardeşlerimiz, ki Türk halkı hala hoca demiyor, hoca efendi diyor. Bu dine saygısından, personele saygısından değil. Hoca efendiler, çok zor bu meslek diyorlarsa, ben ona diyeceğim ki, Adem aleyhisselamdan beri, peygamberler dahil, bu işi kolayca yapan hiçbir Allah'ın kulu olmadı. Hep canlarını, keyiflerini, ailelerini bedel olarak koydukları için bu işi başardılar. Bir hoca efendi hazretleri var. O hoca efendi hazretleri göreve başladığı günden son güne kadar hiç tenkit görmemiş olur. Nasıl olur? Milletle kahvede kağıt oynarsan, onlarla beraber maç edersen, sadece ölülerinin cenazesini yıkar, hiç bir keyiflerini bozmazsan, Evliyaullah'tan olursun sen. En mübarek hoca olursun. Meleklerin gözünde ne olursun onu bilmiyorum. Meleklere bir şey soramıyorum çünkü. Ama hocalık, arslanın alt ve üst dudağı arasında dişlerine takılmadan iş yapma mesleğidir. Ta Adem aleyhisselamdan beri. Seni taşlayacağız uğursuz herif sözü peygamberlere söylendi. Allah'a davet eden herkes bu meşakkate katlandı. Ashab-ı kiramdan da bugüne kadar böyle geldi. Adem aleyhisselamdan da ashab-ı kirama kadar böyle gelmiş idi. Bugün yani devlet güvencesi, devlet memurluğu, caminin lojmanı vesaire gibi rahatlıklar içerisinde yapılıyor, sürdürülüyor diye düşünülüyordur. Bilmiyorum yani, Allah-u Teala her şeyi biliyor ama ben hoca denen insanları dar ağacında iskilipli atıf olarak görüyorum ben. Yani dinimizin sadece giydiği sarığına ilave bir şey getirilmesin diye can verdi. Bir özür dilese belki bu iş olmayacaktı. Ben hoca diye onu anlıyorum. Hocalığın efendisi iskiliplidir. Şimdi birileri çıkar da faize bile kılıf vururlar hocalıklarına zarar gelmesin diye, bilmiyorum. Ben örnek olarak iskilipliği aldığım için kendime, yani başka hoca anlamıyorum zaten. Ama ala külli hal, bizde hoca kime deniyor, kime denmesi gerekiyor ve hocanın sorumluluğu üzerine bu girişi yapma ihtiyacı hissettim. Netice olarak diyoruz ki arkadaşlar, İslamiyet kıyamet gününe kadar canlı bir din olarak gidecek. Bundan da sorumlu adı hoca olan kimse odur. Resmiler de buna dahil. Gerçi onlar yani sigorta ettirirler kendilerini de cehennemden kurtulurlar, onu bilemiyorum yani. Öyle bir hak veriyordur onlara belki devlet. Cehennemde de garantisiniz siz diye. 657 rakamı cehennemde ne kadar muteber bir rakamdır bilmiyorum. Sırat'ta belki 657'ye ait özel bir bölüm de olabilir. Yani kolay geçsinler karşıya diye. Ama resmi kimliği hoca olanlar veya sivilden hocalık mesleğinde olanlar kesinlikle İslamiyet'in kıyamete kadar canlı, bozulmamış, Cebrail aleyhisselamın getirdiği gibi gitmesinden sorumludurlar. Bitti. Ve ümmeti Muhammed açısından da bu misyon farz-ı kifayedir. Ne demek farz-ı kifaye? İstanbul'da, Malatya'da, Sivas'ta, Trabzon'da, Rize'de, Tekirdağ'da, Edirne'de yaşayan Müslümanlar ya tek tek hepsi hoca olacaklar, bu mümkün değil, ya da bir hoca yetiştirecekler. Diyanet görevlisi, ilahiyat, imam hatip görevlisi demiyorum, hoca. Allah'a davet yükümlülüğü. Farz-ı kifaye bu demek. Ya bunu yapacaklar, tek tek, bu olmaz. Kim esnaf olacak, kim memur olacak, kim polis olacak, herkes hoca olamaz. Ya da bunu yapacak insan yetiştirecekler. Bu sadece İmam Hatip Lisesi'ne talebe göndererek, medreseye talebe göndererek sağlanamaz. Daha sonra onurlandırılmamış İmam Hatip mezunu, İmam Hatip'e gönderildi diye hoca bulmuş olmuyor ümmet. Hocalık mesleğini hocalar kadar toplum da onurize etmelidir. Daha İmam Hatip Lisesi'nin son sınıfına gelmeden bu okuldan sonra bir iş göremem ben, berbat olurum, başka okula geçeyim diye tereddütler yaşayan talebe daha sonra imam olsa ne olacak? Müezzin olsa ne olacak? Müftü olsa ne olacak? Toplum cenaze günü telkin veren hocaya hoca efendi dediği gibi, hafızlık yaparken, medresede okurken, İmam Hatip Lisesi'nde okurken de hoca efendi adayı olarak görüp deyim yerindeyse pohpohlamalıdır öğrenciyi ki meslek itibar görsün. Meslek para kazanmanın, memur olmanın ötesinde Allah'a yaklaştıran ve toplumun ayakta tuttuğu bir kimliğin temsilcisi olsun. Burada şüphesiz o mesleği yetiştiren hocaların, yani ilahiyat hocaları, medrese hocalarının da görevi bu. Toplumun da görevi. Müslüman toplumu kastediyorum tabii. Yani laikliği benimsemiş bir insan veya hiç İslam'la, laiklikle bile ilgisi olmayan bir insan için böyle bir nasihatin gereği yoktur. Burada Müslim'de ve Buhari'de, Buhari'de 73. hadis, Müslim'de de 815. hadisi şerif olarak geçen meşhur bir hadisi şerifi, toplumun hocalığı nasıl görmesi gerektiğine dair bir örnek olarak zikretmek istiyorum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor ki, iki kişiden başka imrenilecek kimse yoktur. İki kişiden başka imrenilecek kimse yoktur. Birincisi, Allah bir insana mal vermiştir. O insan da o malı Allah için harcıyordur. İmrenilecek bir insan bu. İkincisi, Allah bir insana ilim vermiştir. O da o ilmi hem uyguluyor hem insanlara aktarıyor. İmrenilecek bu iki insandır. Bu hadis-i şerifin biz neresinden tuttuk şimdi? Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zengin ama Allah için harcıyor servetini. Alim uyguluyor kendinde, insanlara taşıyor ilmini. Bu iki insanın peşinde koşmamızı istiyorsa eğer, bütün annelere ve babalara da ne demek istiyordur o zaman? Çocuklarınızı bu iki tipten biri yapın diyor. Mesela parası olan bir aileysen sen, çocuğunu alim yapmak için medreseye göndermen gerekmiyor. İmam Hatip'e de göndermen gerekmiyor ama senden sonra servetinin kuruşuna kadar Allah için harcayacak, kazanıp Allah'a, kazanıp Allah'a, kazanıp Allah'a verecek bir çocuk yetiştir. Bu mücahit bir çocuk bu. Alimden daha değerli yeri geldiği yerde. Alimi de bu yetiştirecek sonra çünkü. Veya çocuğunu ümmeti Muhammed'in dinini kıyamete taşıyacak, kıyamete kadar Cebrail Aleyhisselam'dan geldiği saflık ve kalitede koruyacak bir alim yapmaya çalış. Bu annelere babalara Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin öğütüdür. İmrenilecek iki kişi var bu dünyada. Bu iki kişiden biri olan hocayı konuşuyoruz şimdi biz. Burada kardeşlerim, bir derdimiz var bizim. Ben çocukken, bundan 40 sene önce, bir alimin evinde doğmuş bir çocuk olarak ben, ve Kur'an'a kendisini feda etmiş bir babanın çocuğu olarak, kendim toplumun içine karışıp, alimlerle oturup kalktığım, hayatı tanıdığım güne kadar, babam beni niye hafız yapacak, ne olacak, niye amcalarımın çocuklarının hiçbiri okumuyor da, babam illa beni okutuyor, bu soruların cevabını hiç bulamadım. Hiç bulamadım. Babamı bana işkence yapıyor, eziyet ediyor. Babam hiç hayatı tanımıyor olarak anladım. Çünkü akrabalarımız bile babamın yaptığına bir anlam veremediler. Bu çocuğu niye okutmuyorsun dediler. Ben o arada hafızım. Hafızlığı okumaktan saymadı kimse. Bir alimin akrabaları bile hafızlığını, yani çocuğu yetiştirdiği hafızlığını bir okuma stili olarak görmediler. Dolayısıyla toplum köhneleştirdiği zaman bir şeyi marjinal, şimdiki ifadeyle, oluyorsun ve hiçbir zaman rağbetin olmuyor. Yaptığın işten mutluluk hissetmiyorsun. Burada toplumun sahiplenmesi. E toplum sahiplenmiyor. Canım toplum derken ben şimdiki 80 milyonu kastetmiyorum. 80 kişilik bir İslam ailesiyiz. Cennete cehenneme iman eden kimseleriz. Bizim gözümüzde o ilim öğrenip o ilmi uygulayacak ve ümmete taşıyacak olan bir alim adayının değeri bizde ne kadar? Bizde ne kadar? Biz hala doktora mı imreniyoruz? Mühendise mi imreniyoruz? Bilgisayar mühendisi bizim için hangi değeri taşıyor? Alim hangi değeri taşıyor? Tıpkı ahirete iman konusunda, cennet cehennem konusunda, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Havz-ı Kevser'inden içmek umudu konusunda nasıl iman farklılığı taşıyorsak ve bu iman gitgide düşüyorsa, tıpkı bu gerçek gibi ümmetin alimi yetişmesi konusunu da bu şekilde biz farklı algılıyoruz. Benim babam bunun için can verdi, her şeyini feda etti. Etrafında arkadaş bulamadı. Filan akraba da bulamadı. Kimseyi bulamadı. Sahipsiz kaldı. Sadece ümmeti Muhammed'in halifesi yok edilmedi bu toplumda. Dine bakışı da zayıflatıldı. Bir türde yok edildi. Yani herkes çok iyi olur, Kur'an kursu çok iyi olur ama bizim çocuk başka yerde okuyacak düşündü. Ben şahsi kanaat olarak söylüyorum, bir istatistik değil bu. Çok dikkatimi çekmiştir. Kur'an kursları yöneticilerinden kaçının o çocukla kendi çocuklarını kurslara getirdiğini hep merak etmişimdir. Hiçbir zaman doyasıya da mutlu olmamışımdır bundan. Yani bir adam Kur'an kursu işletiyor, kendi çocuğu orada değil ama. Kendi çocuğu bir kolejde veya başka bir yerde. Bunu elbette kınamak için söylemiyorum. Herkes çocuğunu okutacak diye bir şey yok. Burada bir küçük dipnot daha açmakta fayda buluyorum. Arkadaşlar, bu hoca kadrosunun yetiştirilmesi ile çocukların Kur'an öğrenmesi arasında çok büyük fark var. Yani bir medrese alim yetiştirmek için kurulu ise başka şey, o medrese elif cüzü, Kur'an-ı Kerim, ilmuhal ve ahlak öğretmek için kurulması başka bir şeydir. Eğer medreselerde esasen Kur'an öğrenip gitmesi gerekecek düzeyde zeka ve kabiliyeti olanlar alim olacak diye tutuluyorsa, onlara da mirkat okutuluyorsa, onlara da mecelle okutuluyorsa, zaten bu işi yönetenler de bir şey anlamıyorlar demektir. Alimlik başka bir şey, ümmete davetçi olmak, Allah'a çağırmak başka bir şey, öbür taraftan herkesin din öğrenmesi başka bir şey. İki farklı şeyi biz konuşuyoruz. Mesela hayatta sesi yok. Allahu Ekber deyince bu gürültü gibi çıkıyor. Sesi o kadar bozuk bir insan müezzin olmalı mı dediğimde ne diyoruz? Yok canım, bu müezzin olmasın da millet ezan dinlesin diyoruz. Aynı şey zeka için de geçerli, kabiliyet için de geçerli. Alimlik bambaşka bir şey. Yani çocuğu dindar yetiştirmek istememiz başka bir şey. Alim olup din öğretecek, fıkıh öğretecek, tefsir öğretecek kimse olmasını istememiz başka bir şey. Allah'a davet bizim mümin kimliğimizin şartlarındandır. Allah'a davet. Namaz kalktığı zaman İslam ne kadar varsa, Allah'a davet bizden kalktığı zaman da İslam o kadar vardır. Tevbe suresinin 71. ayeti, ki pek çok ayette Kur'an-ı Kerim'de var. Vel mu'minune vel mu'minatu ba'duhum evliya'u ba'd. Müminler, erkek müminler, erkek kadın müminler birbirlerinin dostlarıdırlar. Ye'murune bil ma'ruf ve yenhevne anil münker. Birbirlerinin iyiliğini emreder, birbirlerine kötülüğü engellerler. Allah'a davet bu. Eğer sen sana, ben bana, hepimiz yasal haklarımızı kullanıyoruz, senin tarikatın sana, benim tarikatım bana diyorsak eğer, birbirimizin iyiliğiyle ilgili, birbirimizin çocuğuyla, birbirimizin aile huzuruyla destek olma anlamında, kötüye kaymasını engelleme anlamında ilgilenmiyorsak, namazın yokluğunda ne kadar Müslümansak, emri bil maruf nehyi anil münker, yani Allah'a davetin yokluğunda da o kadar Müslümanız. Çünkü bu ayetin devamında namaz kılarlar, zekat verirler de var. Yukîmûne s-salâte ve yûtûne zekâ. Ama önce emri bil maruf yaparlar. Emri bil maruf ne demek? Kardeşim, bu haram demek. Aman Allah'tan kork demek. Senin çocuğun namaz kılmıyor, senin vaktin yok, ben onunla ilgileneyim demek. Bunu yapamayanlar, Allah-u Teala'nın mümin olmak için getirdiği karakterden kopmuş kimselerdirler. Bunu biz resmi bir kadro olarak, hocalık kadrosu diye bir kadro olarak bir kenara itemeyiz. O düşünsün diyemeyiz. Bu bütün ümmetin ne dedik? Farz-ı kifaye bu. Hocalar bu işi yapmıyorsa, Diyanet bu işte hantal kalıyorsa eğer, ki onların üzerinde %100 farz bu, kıyamet günü onlar 657'ye sığınamayacaklar. Zebaniler tutmayacak ellerinden onların. Nesil gidiyor. İman gidiyor kardeşlerim. Bu topraklarda %99 Müslüman deniyordu biz çocukken, şimdi anketlerde öldükten sonra dirileceğine iman edenler %80'i bulmuyor. Din gidiyor. İnternet bozdu, Yahudi medyası bozdu. Mazeret değil Allah katı. Kim bozarsa bozsun. Sen yaşat. Sen yaşat. Eğer bunu Diyanet yapmıyorsa, bütün Müslümanlar hepimiz sorumluyuz o zaman. Farz-ı kifaye bu demek zaten. İkinci olarak, Fussilet suresinin 33. ayetinde, bu ümmetin en şereflileri, namaz kıl kardeşim, Allah'tan kork kardeşim diyenlerdir. وَمَنْ اَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا اِلَى اللّٰهِ Eğer Müslüman biri olarak, hoca efendiyi, hocayı, doktordan, mühendisten, siyasetçiden, belediye görevlisinden, zabıtadan, filandan, filandan, çok daha muteber, saygın görmüyorsak, ve bu gördüğümüzü de, tavırlarımızla sergilemiyorsak, Allah'ın en güzel gördüğünü güzel göremiyoruz demektir. Bu çelişkinin bedelini, yani konuşmaya da gerek yok o zaman. Allah'la çeliştik demektir biz. Allah'a göre en iyi olan, وَمَنْ اَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا اِلَى اللّٰهِ Gel kardeşim, Allah'tan kork. Yapma böyle. Bu zulmü yapma, günahtır. Kendi ciğerini de çürütüyorsun, yapma böyle. Diyen insan en muteber insan olmalıdır. Öyle cenazede hoca efendi demekle hoca efendi olmuyor. Tavırlarımızda, günlük hayatımızda bu böyle olmuyor. O kendisi bu efendiliği hak eder etmez, onunla Allah arasındaki bir iş bu. Biz o makama saygı gösteriyoruz. Ali İmran suresinin 110. ayeti, siz bu insanlık için çıkarılmış en iyi ümmetsiniz diyor. Niçin? Çünkü Allah'a davet edersiniz, iyilikleri yayar, kötülükleri engellersiniz buyuruyor. Öyle Yahudilerden daha iyiyiz biz. Niye? Takvimimiz onlardan sonra geldiği için mi? Hayır. Te'murûne bil ma'rufi ve tenhevne anil münker olduğu için. İyiliği emreder, kötülükten alıkoyar olduğumuz için hayırlı ümmetiz. Kuru kuruya Hristiyanlar sapık, biz iyiyiz demekle olmuyor bu iş. Yani biz iyiyiz, küntüm hayre ümmetin, iyiliğimizin bir gerekçesi var. O gerekçeyi canlı tutmadıkça sadece kendimizi oyalarız. Hepimizin ezber bildiği vel asr, innel insane lefî husr, illellezîne âmenû ve amilussâlihâti ve tevâsav bil hakki. Allah'a daveti, iyiliği tavsiye edenler, yapma kardeşim, böylesi daha güzel deyip bundan bıkmayanlar hariç, herkes zarardadır Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hariç. Çünkü o yaptı bu işi %100. Ashab-ı kiram hariç, onlar yaptılar bu işi. Onun dışında Allah'a çağırmayan hüsrandadır. Hangi tarikatta olursan ol, bana ne senin tarikatından? Hangi mezhepte olursan ol, hangi vakıfta olursan ol, hangi hocanın talebesi olursan ol, insanlar dinlemiyor. Peygamberleri de dinlemediler ama kurtuldu onlar. Ashab-ı kiramı da gittiği her yerde herkes dinlemedi. Sen vazifenle mi? Sen güneşsin. Sabah güneş doğdu dendiğinde ışığın çıksın. Perdesini kapatan kapatsın. Perdesini açan açsın. Seni o ilgilendirmiyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin duasına muhatap olmak isteyen herkes Allah'a davet edecek. Ya da davetçi yetiştirecek. Bir imam hatip lisesinin derneğinde olacak, bu vazifede katkım olsun diye. Bir medresenin hizmetini yapacak. Bu işte katkım oldu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? Ebu Davud'un, İbn-i Mace'nin ve Tirmizi'nin rivayet ettiği meşhur hadis-i şerifte, kim benden duyduğu bir sözü başka birine taşırsa Allah onun yüzünü aydınlatsın buyuruyor. Ya Erhamerrahimin, ne büyük müjde ya. Sonra da bu işin sebebini söylüyor. Çünkü nice duyan vardır, duyurandan daha iyi olur. Yani sen bir hadis söylüyorsun, aslında 10 puanlık bir Müslümansın. O hadisi duyan biri o yola bir girer, 20 puanlık Müslüman olur. Allah'ın izniyle. Kardeşlerim, ya hoca kadrosu kendine gelecek, biz hocalığı itibara geçireceğiz, ya da siyasetten beklediğimiz umutlarımız boşa çıkacak. Çünkü siyasetin görevi nesil yetiştirmek değildir. Nesil yetiştirmek, iman aşısını canlı tutmak hocalığın görevidir. Siyasete kabahat atarak sıyrılamazlar bundan. Siyaset gölge etmesin, başka ihsanını istemez hocalar. Köy köy siyasetçi dolaşamaz. Kapı kapı siyasetçi dolaşamaz. Seçimde gittiği yere namaz kıl demeye gidemez. Açık gezme kızım demeye gidemez. Kapı kapı hoca dolaşacak. Köy köy hoca dolaşacak. Üstelik de bundan maaş alıyorsa 100 kere dolaşacak. Bu işi maaşsız yapması gerekiyordu. Ehli Kur'an olduğu için, fıkıh bildiği için. Siyasetçiden beklentilerimiz tamamen boşa çıkacaktır. Ekonomiden beklentimiz boşa çıkacaktır. Yine ben kendi çocukluğumdan örnek vereyim. Ben 1970'li yıllarda İmam Hatip Lisesi'nde okurken sadece ve sadece iki dernek ismi duyuyorduk. Talebeye burs veriyorlar. Burs ne demektir onu da bilmiyorduk. Onlar da zaten 20-30 kişiye burs veriyorlar. Şimdi vakıflar burs verecek eleman arıyor. Bursunu verecek kimse bulamıyor. Müslümanların zenginleri zekatını nereye vereceğini bilemiyorlar. Götürüp de o zekatla Afrika'da kuyu açtırıyorlar. Çünkü birey verecek bulamıyorlar. Bari kuyuya gitsin diyorlar. Caiz midir bu diye soruyorlar. Müslümanlar ekonomiyle dini kurtaramazlar. Müslümanlar fakir oldukları için din gerilememişti. Üstelik zengin oldukları için şimdi din geriliyor. Müslümanlar derneklere ve vakıflara güvenerek İslamiyet'in büyüyeceğini zannediyorlarsa aldanacaklarını 20 senedir anlıyorlar. Türkiye vakıf ve dernek cennetine dönmüştür. Sadece Türkiye'lilerin değil, dışarıdan gelen muhacir kardeşlerimizin yüzlerce derneği ve vakfı var Türkiye'de. Binlerce vakıf var ya. Asgari 10 bin vakıf ve dernek var. Din adına, o köy dernekleri falan onları söylemiyorum. Spor kulüplerini söylemiyorum. Asgari 10 bin dernek var. Sokak başı dernek var. Ne gelişti? Hayır, hiçbir şey gelişmedi. Bol bol dernek şubesi açıyorsun. Dernek insan yetiştirmiyor. İnsanın kulağına insanın dudağı gider. Ve bir başka nokta, insanlar teknolojiye güvenmesinler. YouTube'tu, internetti, Twitter'dı. Bunlar sadece bir ses götürüyor. Allahu Ekber, Allahu Ekber hoparlörden duyulduğu için mahalleli koşuyor mu camiye? Koşmuyor. Ama bir ihtiyar, kendisi gibi ihtiyar biri kahvede otururken tutup hadi camiye gidiyoruz. Beh, bir kere de benim dediğim olsun derse geliyor. Ezanı duyduğu için kimse camiye gitmiyor. Hoca camiye götürecek. Hoparlör camiye bir kimseyi götüremez. İnternet, YouTube budur. Her baba, her anne, her komşu, her ihtiyar, her hacı Allah'a davetten sorumluyuz ya. Keşke bunu hocalar yapsa da biz de oturup çay içseydik diyebilir insanlar, ama yapmıyorlar, yapamıyorlar, yaptırılmıyorlar. Onu Allah'a söyleyecekler nasıl olduğunu. Nasıl olduğunu Allah'a söyleyecekler. Mesela ben köy ziyaretlerimde oradaki imam kardeşlerime muhakkak uğruyorum. Hemen hocam burada zaten 12 hane var diyor. E ne güzel lan. 12 hane ne demek? her gün gitsen ayda 3 defa yaklaşık her eve gideceksin demek. Lan ne belanı arıyorsun? E, gittim gelmediler. Nuh Aleyhisselam gibi 365 defa git. Her gün git. E, kızıyorlar. Ya onlar polisi arayana kadar gitsen. Polisi aradılar mı başka köye gidersin. Yani azlık bence bir nimet. Daha fazla nasibin düşüyor. Bu sebeple kardeşlerim, bir gerçeği unutmayalım. Allah'a davet, bakınız, yani hocalık, Allah'a davet, Kur'an, وَمَنْ اَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَى اِلَى اللّٰهِ dediği için, Allah'a davet diyoruz. Türkçe biz bunu hocalık anlıyoruz. Hocalık, insanların kıyamet günü, ben bilmiyordum ya Rabbi demesini engellemek içindir. Milyarlarca insan kıyamet günü Allah'ın huzuruna dikildiğinde neden sen böyleydin sorusuna insanlar bilmiyorum ya Rabbi ben ne bileyim bir ölürken melek gördüm karşımda başka bir şeyden haberim yok demesinler istiyor Allah. Deseler bir çaresi olmayacak ayrı bir mesele ama demesinler. Rusulen mübeşşirine ve munzirine لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللّٰهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ. Bu kadar peygamberler, bu kadar rasuller gönderdik ki, kıyamet günü insanlar, biz ne duyduk da şimdi bizi cehenneme atıyorsun ya Rabbi demesinler diye diyor. Arkadaşlar, biraz mantık ve matematik biliyorsak, herkes anlar ki, bir hoca bir köyde yaşıyorsa, bir şehirde yaşıyorsa, İmam Hatip öğretmeniymiş, ilahiyatmış, Kur'an kursuymuş, vakıfta bir hocaymış, ben anlamam. Allah sana ilim verdi mi? Verdi. Farz, vacip, sünnet, mekruh, haram biliyor musun? Faiz zehirdir, biliyor musun bunu? Faizin girdiği yerde Allah'ın laneti girer. Faizin dumanı bile öldürür insanı, bunu biliyor musun? Biliyorum, tamam. Bu adam faizci, neredeydin sen kıyamet günü? Duymadım diyor, bak, çağrılır hocalar. Korkarım kıyamet günü nice hocalar zil zurna cahil olsaydık daha iyi olurdu bizim için diyeceklerdir. Korkarım. Dolayısıyla biz hocalığı Allah'ın insanları cehenneme atarkenki gerekçesi olarak görüyoruz. Hocaların kısır kalması, yetersiz kalması, sen bizi niye cehenneme atıyorsun sözünü ortaya çıkarırsa, vay halimiz o zaman. Vay haline hocaların. Bizim derneğimiz vardı ya Rabbi diye bir şey yok. İnsan derneğin ürünü değil. İnsan insanın çocuğudur. İnsan insandan anlar. Binadan anlamaz, tabeladan anlamaz. Kitap gönderdim, yok böyle bir şey. İnsan duygusaldır. Duygusal birisinden dinleyecek. İkinci hocalığın zorunlu gerekçesi ibra-i zimmet yapıyoruz biz hocalar olarak. Ben bu ülkede zinayı önleyemem. Faizi önleyemem. Boşanmaları önleyemem. Ama zimmetimi ibra ederim bu suçtan. Haykırırım. Ey dünya! Ey dünya! Sıfır sıfır sıfır sıfır sıfır nokta bir de olsa faiz haramdır, zehirdir, dumanı da öldürür. Nükleer zehirdir bu derim. İsteyen ondan sonra çorba gibi içsin faizi. Bana ne? Ben zimmetimden kurtulurum. وَاِذْ قَالَتْ اُمَّتُمْ مِنْهُمْ لِمَ تَعِذُونَ قَوْمًا اِلَّهُ مُهْلِكُمْ اَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا. Ey hocalar! Siz ne konuşuyorsunuz ya? Allah bunların belasını vermiş zaten. Belasını vermiş bunların. Niye konuşuyorsun dendiğinde ne demişler? El-A'raf suresinin 164. ayetinde "Kalu ma'ziraten ila rabbikum ve la'allahum yettekun." Biz de biliyoruz bunların dinlemeyeceğini. Allah görsün ki biz görevimizi yaptık. Bu böyle. Aksi takdirde kurtuluş yok. Susan hocalar, siyasete ayak uyduran hocalar, toplumun gönlünü kırmamak gibi derdi olan hocalar, utanan hocalar, söylemeye utanan hocalar, Bunlar vay haline kıyamet günü. El-A'raf suresinin 165. ayetinde فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ. Bu kadar emirlerimizi unutunca insanlar اَنْجَيْنَ الَّذ۪ينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّٰءِ وَاَخَذْنَ الَّذ۪ينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُكُونَ. Biz yapmayın böyle diyenleri kurtardık, gerisini helak ettik, Allah buyuruyor. Kim kurtulmuş demek ki? اَنْجَيْنَ الَّذ۪ينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّٰءِ. Yapmayın böyle yahu. Allah'tan korkun be adamlar. Diyenleri sadece kurtardık diyor Allah. Kardeşler, dünyada şirk var oldukça, Allah'a isyan var oldukça, hiçbir hocaya uyku helal olmaz. Herkes kendi mıntıkasında şüphesiz. Kendi kabiliyetleriyle şüphesiz. Ama dertli, uyuyamıyor. Uyuyamıyor. Huzursuz. Elini şakağına koyuyor. Ne yapıyorsun diyor hanımı. Cevap, bilmiyorum diyor. Ya sende bir dert var, bana mı küstün be adam? Yok ya, görmüyor musun, filanca çocuk da sigaraya başlamış bu köyde. Zaten 25 nüfusu var köyün. 15'i sigara içiyordu. Bu çocuk da liseyi bitirdi, bu da sigaraya başladı. Bunu da önleyemedim diyor. Sen mi kurtaracaksın herkesi dediğinde? Evet, ben kurtaramayacağım ama benden sorulacak. Diyen hoca kurtulacak kıyamet günü. اَنْجَيْنَ الَّذ۪ينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّٰءِ. Sigaraya varıncaya kadar. Sigaraya varıncaya kadar. Burada kardeşlerim, bir noktaya tekrar dönmek istiyorum. Hocalık, memurluk asla değildir. Mecburen memurken yapılabilen bir iş olabilir. Ama memurluk değildir. Hocalık, konusu Allah olan, mesleği peygamberlerle benzeşen ve sevabı ebedi olan işin adıdır. Konu Allah bir defa, şerefli bir konu. Senin pirin peygamberler, Allah'a davet görevlileri ve ecrin senin kıyamete kadar devam edecek. Neden? Çünkü sen bu köyde, bu mahallede bir gence namaz alıştırdığın zaman Allah'ın izniyle o namaz onun çocuklarına, onun çocuklarına, onun çocuklarına taşınacak. Dolayısıyla kıyamete kadar namaz heyecanının bitmemesini sağlamış olacaksın sen. Bu senin için ebedi ecir demek. Senin öğretmenle diyelim ki kıyamet sabahına kadar 100 nesil namaz kıldı. Toplamda da 1000 kişi namaz kıldı. Kıyamet günü sen 1000 kişinin kıldığı milyonlarca namazın sevabıyla dirileceksin. Tıpkı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Miraç'tan gelip namazı ümmetine öğretip de şimdi milyarlarca Müslüman trilyonlarca vakit namaz kılıyor. Tamamının sevabı Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme de yazıldığı gibi. Nasıl Muaz radıyallahu anh Yemen'e gitti, orada insanlara Allah dedirtti. Yemen'de kaç milyar trilyon kere Allah dendi, Kur'an okundu. Hepsi Muaz'a yazılıyor. Onların sevabı kendilerine yazılıyor. Muaz'a da yazılıyor. Böyle şerefli bir meslek. Konu Allah, önder, peygamber, sevap sonsuz. Bu mesleğin sahibi uyur mu? Uyuyabilir mi? Elbette zor. Tekrar ediyorum. Hocalık Adem Aleyhisselam'dan beri kolay olmadı. Hiçbir zaman Adem Aleyhisselam için de kolay olmadı. Kolay değil bu meslek. Ya kolay olsa insanlar kendi kendine yapar bunu zaten. Karşısında şeytan var çocuğun. Gencin karşısında şeytan var. Milyonlarca kötü örnek var. Bunların içinden kurtarmaya çalışıyor. Ya itfaiyeciden zor senin işin ya. İtfaiyeci hiç olmasın merdivene filan bir şeye biniyor da uzaktan böyle bir çengel atıyor, tut buna çekeyim seni diyor. Senin öyle bir şansın da yok. Ateşin içine girip çekmek zorundasın sen bu genci. Bu kadını, bu ihtiyarı. Yani ortada bir gerçek var. Hocalığın zor olduğu bir gerçek. Bu gerçek kaçma nedenimiz değil bizim. Daha fazla eğitiliriz, daha fazla tedbir alırız, daha fazla kenetleniriz birbirimize. Daha fazla tecrübemizi artırırız. Daha çok mesai harcarız. Yani zor oldukça kaçmak bir beceri değil. Zor oldukça direnmek beceridir. Allah'ın izniyle. Elbette hoca, muhatabı olduğu toplumun kültürünün, inanç düzeyinin ve dine bakış fırsatlarının farklı olduğunu bilecek. Bedava değil bu iş. Şimdi biz hocalarım, ben de dahil, şöyle bir handikapımız var. O da şu, şimdi biz kitaplarda oturuyoruz, saatlerce Ebu Hanife dedi, Ebu Yusuf dedi filan, böyle yani 10 sözden 9'u derin ilim meseleleri. Onlarla doluyoruz, gidiyoruz, Allah deyince göğe bakan bir ihtiyarın karşısına veya bir gencin karşısına gidiyoruz. Selamun aleyküm ve aleykümüsselam. Şimdi biz %100 hijyenikiz ya, karşımızdaki de bizi aynı mantıkla dinliyor diyoruz. Sen Allah diyorsun, adam göğe bakıyor. Peygamber diyorsun, toprağın altına bakıyor öldü diye. Sen cennet diyorsun, belediyenin parkına bakıyor adam. Kültür farkımız var. Yönlerimiz aynı değil. Hocalarla toplumun yönü aynı olsa onlar da hoca olacak zaten. Hiçbir zaman da aynı düzeyde ve aynı seviyede olmayacak, olamaz. Bunun için hoca kardeşler önce bunu bilecekler. Yani bu bir düzeydir. Elbette onların içinden sen 3-5 gittikten sonra 2 kişi sıyrılacak. O toplum öyle kalacak ama. 3 kişi daha sıyrılacak seneye. O toplum gene öyle kalacak. Yeni gelen kuşak olacak. Hiçbir zaman evliya bir toplum olmayacak. Peygamberler öyle bir toplum bulamadı ki, sen nereden bulacaksın? Bu gerçeği bileceksin. İkinci mesele, bütün hoca kardeşlerime, hocalık mesleğini icra edeceklere diyorum ki, bakın, sen hutbe mi okuyacaksın, vaaz mı edeceksin, gençlere ders mi vereceksin? Arapça sana lazım değil. Zaten Diyanet İşleri Başkanlığı her şeyi Türkçeleştirmiş. Ne yapacaksın Arapçayı kardeşim ya? Yemen'e gittiğin zaman Arapça öğrenirsin. Hoca olarak Yemen'e gidersen. Çok iyi yaşadığın, hocalık yaptığın yerin dilini bileceksin. Kürtçe ise Kürtçe, Azeri ise Azerice. Yani Azerbaycan'da, Bakü'de hocalık yapacaksan süper Azerice bileceksin. Beni çağırıyorlar, Azerbaycan'a çağırıyorlar. Diyorum ki kardeşim, gelemem. Ama gelsem de size faydam olmaz. Sen Türkçe beni dinliyorsun, Türkçe anlıyorsun. Türkçe anlamayana senin tercümanlığınla konuşacağım ben. Hiçbir zaman beni o senin anladığın gibi anlamayacak masrafına değmem ben. Oraya gelme masrafına değmem. Sen kendini geliştir diyorum. Dolayısıyla hocalar kesinlikle dil engelini aşmalıdırlar. Yani bir hoca nokta ile noktalı virgül arasında ses tonuna nasıl yansıdığına dair bilgisi yoksa, kalın punto ile yazılan bir kelimenin sese nasıl yansıması gerektiğini anlamıyorsa, uzun bir paragrafla kısa bir cümleyi aynı tonla okuyorsa, yazık, o mesleğe de yazık. Hangi yaşa nasıl hitap edilir? Ve bugünkü gençler hangi kelimeleri anlıyor? Bunları bir hoca bilmeli. Sürekli dilini geliştirmeli. Gerekiyorsa bunun için roman okusun. Dil kursuna gitsin. Diksiyon kursuna gitsin. Çünkü insanlar kulaklarını gıdıklayan sesi dinliyorlar. Gök gürültüsünü zevkle kimse dinlemiyor. O gürültü olarak kalıyor. Bu hocalar için çok önemli. Bir başka mesele, şüphesiz hocalar sürekli tehdit eden, cehennemi adamın cebine kadar, ceketine sok elini, bak, bak bak cehennem ateşi cebinde der gibi olması yanlış. Bol keseden cennet vaadi de yanlış. Cennetle cehennemin ortasındayız biz. Hoca da ortasında durmalı. Ya cehennemi anlattığı derste cenneti de anlatmalı, ya bir hafta cenneti öbür hafta cehennemi anlatmalı. Dinleyenleri aynıysa. Ve hoca kardeşlerime kesinlikle bir nasihatim, binlerce kere mikrofonların karşısına çıkmış bir kardeşleri olarak nasihatim şudur ki, hoca Allah'tan başka kimseyi memnun edemez istese de. Siyasetçiyi memnun etse halkı küstürür. Halkı memnun etse siyasetçiyi küstürür. Ne halk, ne hoca, ne siyasetçi, ne vakfa para verenler, bunları takma. Allah yeter sana. İnsanların memnun edilmesi mümkün değil. Hiç mümkün değil hem de. Allah 80 sene rızık veriyor da insanlar gene memnun olmuyorlar. Sen hoca olarak nasıl memnun edeceksin? Ayet oku, hadis oku. Allah böyle buyurdu, peygamber böyle buyurdu de yoluna devam et. Hoca olarak siyasetçinin yörüngesine girersen, zengin bağışçıların yörüngesinde kalırsan, minnettar olursan veya bunlar çok hırçın adamlar, bunları üzmeyeyim diye insanların, köylülerin, şehirlilerin, yani vatandaşın gönlünü yapmaya çalışırsan, kendi gönlün kırılır, başka hiçbir işe yaramaz. Çünkü herkesin arzusu başka, beklentisi başka, sadece Allah kulundan razı olursa sen mutlu olursun. Mantığımız bu olmalı. Burada bir başka mesele, bir hoca efendi bir köye gidiyor, cami bomboş. O köyde konuşma yapacak, kahveye gidiyor, ne konuşmalı? Sabah namazını mı anlatmalı, teheccüdün önemini mi anlatmalı? Ne anlatmalı? Allah'ı anlatmalı önce. İmanın olmadığı yerde sabah namazı ne işe yarayacak ya? Ahirete imanın olmadığı yerde insanlar ne yapacak camide? İşin aslı ahirete imandır. Muaz radıyallahu anh Efendimiz Yemen'e gönderirken, bak Muaz, Allah'a iman olmayan bir topluma gidiyorsun sen. Önce Allah'a çağır onları. Allah'ı kabul ederlerse, peygamber olarak beni anlat onlara. Kabul ederlerse namaza başla. Kabul ederlerse oruca geçersin. Kabul ederlerse zekatı anlat buyurmuş. Yani ben genelledim bunu tabi. Hadis biraz daha farklı uzunca. Bu kesinlikle ahirete iman. Bir kere adam inanmalı ki, ulan böyle yaşıyorsun da toprak olup gitmek yok, bir gün diriltecekler bizi. Buna inandırmak zorundayız insanları. Söyledim geçen hafta, hala inanmamışlar. Sen kendin inan önce. Ahirete imanın kolay bir şey olmadığını sen de anlamamışsın. Bir boyutuyla ahirete imanda sende de sorun var. İblis ona, doğduğu günden beri toprak olacaksın, ölüp gideceksin diyor. Sen geçen hafta geldin, dirileceksin dedin. Dirilmedi adam bir günde. Bir günde kim kime inanıyor ki? Dil bile bir günde öğrenilmiyor. 50 kere yazıyorsun, çiziyorsun da İngilizce bu demektir öğreniyorsun. Ahirete iman bir günde öğrenilir mi? 1000 kere de belki öğrenecek. Baban nerede? Niye gelmiyor baban diye sorarak başla. Toprağın altında dedi. Sen de git toprağın altında görüş. Niye sattın babanı? Böyle latif sözler olur. Yöresel kültüre dayanarak olur. Ahiretten başlayacağız. Allah zihinlerde canlı duracak. Niye varız o zaman? Kulluk yapalım diyeceğiz. Haramlardan kurtulalım diyeceğiz. Farzlara sıra gelecek. En son teheccüd namazına sıra gelecek. Tesbih çekmeye sıra gelecek. Niye dinimizde farzlar var, vacipler var, sünnetler var, müstehap var, adab var? Bir sıralama var. Sıralama sadece kitaplarda değil, hayat pratiğinde de olacak. Kardeşlerim, bir şeyi unutmuyoruz. Ümmet dinini kıyamete kadar götürmek zorunda. Biz nerede yaşıyoruz? İstanbul'da. İstanbullular olarak biz, İstanbul'un filan mahallesinde olarak biz, filan köylüler olarak biz. Ya bunu tek tek yapacağız, çok zor, olmayacak gibi bir şey. Ya bunu yapacak nesli yetiştireceğiz, sağlığımız için doktor yetiştirdiğimiz gibi. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.